Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 9 czerwca, minęła 6. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki. Jednego mandatu brakuje brytyjskiej partii konserwatywnej do samodzielnego rządzenia. Takie są w tej chwili wyniki sondażowe, na to oficjalne wciąż czekamy. Jarosław Kaczyński nie będzie odpowiadał przed Trybunałem Stanu. Sejm większością głosów odrzucił wniosek PO. W tym serwisie Trójki także o korupcyjnych zarzutach dla znanego lekarza z Poznania. Na początek Wielka Brytania i najnowsze sondaże powyborcze. Według nich konserwatyści premier Theresa May powinni zdobyć 325 miejsc w parlamencie. To oznacza, że do samodzielnego rządzenia brakuje zaledwie jednego mandatu. Wymagana większość to 326 mandatów. A zgodnie z tą prognozą wykonaną dla kilku brytyjskich mediów, w tym BBC i Sky News, lejburzyści wywalczą 315 miejsc w parlamencie. Głosy liczone były przez całą noc i wkrótce spodziewane są wyniki. Kiedy Theresa May stawała w połowie kwietnia na Downing Street i ogłaszała wcześniejsze wybory, cel był jeden. Chciała mieć więcej mandatów w parlamencie, więcej siły podczas negocjacji brexitowych. A tymczasem, jeżeli sondaż jest poprawny, to okaże się, że May ogłosiła wybory, które miały ją uczynić mocniejszą, a uczyniły słabszą. Mówi Polskim Radiu profesor Tony Travers z London School of Economics. Wyniki oznaczają, że konserwatyści zamiast większości bardziej pokaźnej nie mają jej wcale. Czekamy na rezultaty oficjalne, liczenie głosów trwa, a wraz z nim nad Wielką Brytanią wiszą teraz pytania. Czy u progu Brexitu będzie tu rząd mniejszościowy? No i czy premier May zachowa stanowisko? Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Lider brytyjskiej partii pracy Jeremy Corbyn wezwał rano premier May do ustąpienia ze stanowiska i zrobienia miejsca dla rządu, który naprawdę będzie reprezentował wolę ludzi. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Sejm opowiedział się przeciwko postawieniu przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński stwierdził umorzenie postępowania. Przeciw głosowało 265 posłów, za było 167, a 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek w tej sprawie złożyła PO jeszcze w 2012 roku. Drugi dotyczył ministra sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniewa Ziobry. Oba oparte były na pracy dwóch sejmowych komisji śledczych do spraw nacisków i zajmującej się śmiercią Barbary Blidy. Wniosek w sprawie Ziobry został umorzony w 2015 roku. Obaj politycy stwierdzili wielokrotnie, że nie widzą żadnych podstaw do postawienia ich przed Trybunałem Stanu. Kolejny temat to kolejna decyzja Sejmu. Posłowie skierowali do dalszych prac dwa projekty ustaw dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ten przygotowany przez ministra kultury zakłada, że opłaty będą pobierane skuteczniej, bo dostawcy płatnej telewizji będą musieli przekazywać dane swoich klientów. Nowelizacja ma pomóc w lepszej ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego, który obowiązuje od dawna, podkreśla przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. To jest tak, jakby się ludzie uchylali od płacenia podatków. Jeżeli państwo by pozwoliło na to, to by się zawaliło. Tak samo się zawalą media publiczne bez tej daniny. W lepszej ściągalności abonamentu mają pomóc płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów. Nie chodzi o zmuszanie do czegokolwiek operatorów, podkreśla wiceminister kultury Jarosław Selin. Nie zmusić, tylko wyegzekwować legalnie uchwalonym prawem informacje o tym, kto podpisał z tymi usługodawcami umowę na dostarczanie programów telewizyjnych. Sprawą zajmowała się Dorota Piotrowska. Dodajmy jeszcze, że drugi projekt PSL-u zakłada likwidację abonamentu. Media publiczne miałyby być finansowane z budżetu państwa. W tej chwili abonament płaci 13% gospodarstw domowych i 12% przedsiębiorców. Nie został aresztowany, ale usłyszał 9 zarzutów korupcyjnych. Znany poznański ortopeda profesor Jacek K., kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala imienia Degi w Poznaniu, miał brać łapówki za przyspieszenie terminu operacji. Przyznał się do winy. Prokurator Magdalena Mazur-Prus. W przypadku tych 9 czynów możemy mówić o kwocie 20 tysięcy złotych. Lekarz został zatrzymany we wtorek rano w swoim gabinecie w szpitalu. Policjanci wyprowadzili go w kajdankach. Chodziło o to, żeby ta osoba była zatrzymana w miejscu, w którym były popełniane przestępstwa korupcyjne, a więc w miejscu pracy. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Policjanci poza nakazem zatrzymania dysponowali także nakazem przeszukania miejsca pracy. Profesor ma zakaz opuszczania kraju, wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Prokurator zawiesił go także w pełnieniu funkcji kierownika kliniki oraz wykonywaniu zawodu lekarza w publicznych placówkach służby zdrowia. Magda Konieczna, Radio Poznań. To wszystkie informacje. Teraz wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a nawet momentami wzrastające do dużego. Temperatura A temperatura, nie powinniśmy się na nią oskarżać, bo od 22 stopni na północy do 27 nawet na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ekspert, mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Teraz już oficjalny dzień dobry. Mówię wszystkim słuchaczom programu trzeciego w imieniu całej naszej porannej drużyny. W składzie Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mam. Mamy piękny, pochmurny dzień i pani Magda, która już zdążyła napisać do nas, życzy nam, żeby ten dzień był udany, odwzajemniam i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Could go home again in 500 years. Oh, comes down on. the strangest sound. It seemed to come from all around. A sort of low, deep howling. It was my stomach. Trzynaście minut po szóstej. Podoba mi się, jak państwo próbują tak mnie troszkę podejść, bo ja wielokrotnie powtarzając, że ta audycja to nie jest koncert życzeń, już przyzwyczaiłem moich słuchaczy do tego i pani Marta z Warszawy oczywiście wie o tym i tak zaczyna list. Wiem, że to nie koncert życzeń, więc nie będziemy się bawić w życzenia, ale przy okazji mam urodziny i no i dobrze. Pani Marto, oczywiście, że wszystkiego dobrego i wszystkim tym z państwa, którzy dzisiaj mają imieniny, urodziny, inne rocznice, a przypomnienie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak napisać, że choć to nie koncert życzeń, ale chcieliby piosenkę albo i co innego napisać, przypomnienie. Można też dzwonić do Darka Pieroga, który dyżuruje 22 i 7 trójek, albo wysyłać maile man@polskieradio.pl. Ewentualnie SMS-y 71335. To dla pani Marty i dla wszystkich, którzy mają ochotę posłuchać piosenki ode mnie. Właśnie ta. Pretty girl, I like for me. See the light and feel the heat. You can make my life complete. Venus, yeah, she my Venus. Can't you see my mind explode when you're walking down the road? You fall in love, it's a heavy load, and in your hand, your head, you hold Venus. Like the most, hey. movie show. Venus in the dark, I know, feeling like I'm gonna blow. Venus, she's my Venus. Yeah. See her all around the way. It's a rain. My life complete, Venus. Yeah, she my Venus. You're my Venus. Everybody, you're my Venus. Sing it with me, man. Hey, you're my Venus. Oh, you're my Venus. You're my Venus. Mam wielką prośbę do Państwa. Proszę nie mieć pretensji, że ja mówię, co u mnie za oknem, na Myśliwieckiej w Warszawie. Powiedziałem, że chmury, a tutaj od razu huragan listów. A, w Rzeszowie słońce, a w Bytomiu słońce i 48 wykrzykników. Serdecznie Państwu gratuluję, ale to nie moja wina. Ani moją winą nie są chmury nad Warszawą, ani moją winą nie jest słońce nad Bytomiem czy Rzeszowem. Rzeszowiem? Nie, Rzeszowem, dobrze. W Rzeszowiu? Nie, w Rzeszowie. Może jednak powinienem troszkę odpocząć. Posłuchajmy pięknego sygnału. Życie intymne roślin. W Bytomu? Nie. Marcin Zych i Marcin Gutowski porozmawiają znowu o roślinach, a nie o pogodzie. Panie doktorze, ostatnio mówiliśmy o tych, którzy mają chętkę na zjadanie kwiatów. No taki okres mamy. Owoce, nowe warzywa zaczynają się pojawiać. To inne kwiaty być może niektórzy ochotę mają. No ta chętka jest całkiem uzasadniona, ponieważ spora część roślin ma kwiaty jadalne. No na przykład takim prostym, acz całkiem wykwintnym daniem są smażone kwiatostany bzu czarnego w cieście naleśnikowym. Doskonałe. W tej samej roli zamiast bzu może wystąpić bzu czarnego, tu jeszcze raz powtórzmy, nie lilaka, bo on jest raczej gorzki i specjalnie bym go nie jadł. Natomiast w tej samej roli bez czarny może zastąpić na przykład tak zwana akacja, czy bożodrzew inaczej, czy robinia. Jej kwiatostany, bardzo wonne, takie zresztą zawierające dużą ilość nektaru, bardzo smaczne, słodziutkie. Ja jako dziecko sobie je zrywałem i wysysałem słodycz. Można popróbować unurzać taki kwiatostan w cieście naleśnikowym i sobie po prostu usmażyć takie racuszki kwiatowe. Jest całe mnóstwo gatunków, które możemy jeść też na surowo. Właściwie kwiaty w większości ziół, których powszechnie używamy w kuchni, czy to mięty, czy to tymianku, czy to bazylii, czy to rozmarynu, nie dość, że mają właśnie odpowiedni aromat, to jeszcze na dodatek są niezwykle atrakcyjne, bo są kolorowe. Więc możemy sobie nimi posypać sałatki. Taką grupą roślin, która ma bardzo smaczne i jednocześnie bardzo atrakcyjne kwiaty, są fiołki. pięknie pachną, smakują słodkawo, no i niezwykle atrakcyjnie wyglądają. Więc naprawdę mogą ubarwić czy to sałatkę, czy jakiś deser, czy nawet jakieś bardziej solidne danie. Pięknie wyglądają również na talerzu na przykład kwiaty bławatka, czyli chabra polnego. Taki intensywny niebieski kolor gdzieś na kanapce, to naprawdę wygląda rewelacyjnie. Panie doktorze, to rzeczywiście rewelacyjnie wygląda i świetnie brzmi, ale czy to nie jest zbrodnia na organizmie? No, na pewno jeżeli zjadamy kwiaty, to pozbawiamy się później owoców. No, jak zaczniemy zjadać kwiaty dyni, co jest przysmakiem w niektórych rejonach świata, w Europie na przykład w Śródziemnomorzu dość często się to spotyka, ale w Meksyku bardzo lubią, no to jeżeli sobie urwiemy taki kwiat, no to nie będziemy mieli dyni. Choć tutaj jest pewne wyjście, ponieważ u większości dyniowatych kwiaty są rozdzielnopłciowe. To znaczy, że na jednej roślinie mamy kwiaty męskie i żeńskie. Więc jeżeli chcemy mieć i kabaczki, i zajadać się kwiatami, to musimy pamiętać, żeby urywać kwiaty męskie. Brzmi to okrutnie. Wyobraża pan sobie pozbawianie jakichkolwiek innych istot żywych ich męskiej populacji po to, żeby ją pożreć zwyczajnie? No zawsze można poskubać tylko troszeczkę. O, tutaj widzę właśnie coś takiego, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy. To stokroteczka, proszę bardzo. Naprawdę proszę spróbować. Ależ panie redaktorze, proszę się nie... Dziękuję. Ja też zjem... Żeby nie było, że to trujące. Oj, naprawdę niezłe. Pierwszy raz tak? Próbuję. Doskonałą zupę można zrobić, ale tak po prostu sypnąć sobie na kanapeczkę i będzie... Zwykła stokrotka. I całkiem smacznie. Polecamy. No, możemy z niej zrobić także zupkę. Taki bulionik, w którym pływają sobie eleganckie stokrotki. Naprawdę uwieść można ukochanego czy ukochaną z całą pewnością. Konwalie zresztą też całkiem smakowicie wyglądają. No tak, ale zdecydowanie odradzam jej próbowanie. Ona jest silnie trująca, więc pamiętajmy o tym, że nie każdy kwiat należy jeść. No pewnie każdy można zjeść, tylko niektóre wyłącznie raz i później już źle się to kończy. Ech, łakomstwo jednak musi mieć granice. No cóż, należy uważać. Nie zabrakło ponurego akcentu z tą konwalią, która wabi zapachem, a potem o, radzę państwu ostrożność. Thank you. Nasz dyżurny poeta Janek podsumował pierwsze niemal pół godziny audycji zgrabnym i wdzięcznym wierszem, który brzmi tak: Konwalia wabi, chmury w Warszawie, redaktor gra, porządna to muzyka. Jestem pod silnym wrażeniem, ale zostało nam miejsce na jeszcze jedną porządną muzykę. I get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun when the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. But who cares how many times we kiss? 'Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. Gonna kiss and a kiss and a kiss and a kiss and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss? 'Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if the sleet is snow, a drive-in's cozy when the lights are low, and I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down. I don't notice when she's around, oh boy. What a baby. Well, that's when we're gonna kiss and a kiss and a kiss and a kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me high, more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. So when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me holler more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. No i tak oto dobiegamy do końca pierwszej pół godziny naszego porannego wydania. Czas na skrót informacji. Krzysztof Zybles. Partia Konserwatywna wygrywa wcześniejsze wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Ostatnie wyniki sondażowe wskazują jednak, że premier Theresa May nie uzyska wymaganej większości do samodzielnego rządzenia. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn wezwał w nocy szefową rządu do dymisji. Brytyjczycy policzyli już większość głosów. Konserwatyści mają pewne 288 mandatów, lejburzyści 249, szkoccy nacjonaliści 33, liberalni demokraci 10 pozostałych. Zostały ugrupowania 21. Liczenie trwa jeszcze w 49 okręgach. Dwie godziny trwało pierwsze spotkanie w sprawie referendum konstytucyjnego. Prezydent spotkał się z marszałkami Sejmu i Senatu, Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Andrzej Duda podtrzymał chęć zorganizowania plebiscytu 11 listopada przyszłego roku w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że rozmowa dotyczyła nie tylko terminu. Przebieg spotkania wskazywał, że panowie marszałkowie przyjmują te informacje. Potwierdzenie ze strony pana prezydenta, że ten termin najlepszy to jest termin referendalny 11 listopada i ta rozmowa w dalszym zakresie dotyczyła bardziej, bym powiedział, kwestii szczegółowych czy uwarunkowań prawnych. W poniedziałek odbędzie się kolejna runda konsultacji. Prezydent spotka się z przedstawicielami ruchu Kukiz 15. Paweł Rabiej z Nowoczesnej został wybrany krótko przed północą przez Sejm do komisji weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji w stolicy. Oznacza to, że wkrótce komisja już w pełnym składzie będzie mogła podjąć pracę. Za kandydaturą Rabieja głosowało 375 posłów, 10 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej ma się odbyć w najbliższy poniedziałek. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ja

Skończyła się ta piosenka, będą następne. Od pani Julii otrzymałem relację z pewnego snu, który ją nawiedził. Mam nadzieję, że nie proroczy, ale bo... A, mam nadzieję po prostu, bardzo dziękuję. Natomiast wiem, że część państwa czeka na przegląd kolorowej prasy. Miałem przygotowany dzisiaj zestaw dużych informacji różnych, ale nagle wpadła mi w oko ta na pierwszej stronie i... No, doznałem lekkiego wstrząsu, w związku z tym dalej już nie będę analizował innych plotek, a ta najważniejsza i to wyróżniona okładką brzmi tak. Najpierw jest napisane Magda Gessler, potem jest napisane eksperymenty z seksem, to troszeczkę mną wstrząsnęło, a potem jest rozwinięcie, które brzmi robi z ukochanego seksualnego testera. Proszę państwa, ja muszę się uspokoić. Your love is like a chunk of gold, hard to get and hard to hold, like a rose that's soft to touch, love has thorns that hurt so much. Same love that makes you laugh, make you cry. Think of love as a great big rock. Won't you think before you start it to rolling down? Because once you start, you know you can't stop. Pani Ula, księgowa, tak się podpisała, przypomina mi, czego nie wiedziałem właściwie, że dziś dzień księgowej. Ciekawe, że dzień księgowej, czy dzień księgowego też, a może pani Ula to wymyśliła, nie wiem na pewno, ale na wszelki wypadek składam serdeczne życzenia księgowym i może z przyjemnością większą niż normalnie w swoim dniu posłuchają rozmowy Darka Pieroga z doktorem Kruszewiczem o kanarkach. Kanarek, tak jak księgowa, na K. Kanarki doktora Kruszewicza. Ile to już pokoleń? Nie wiem, nie liczę. Kanarki mam od dziecka. Jak byłem malutki, to już były kanarki w domu. Wtedy jeszcze nie były rozmnażane, po prostu były. Ale później już jako taki nastolatek zacząłem kanarki rozmnażać. No i robiłem to dość intensywnie. W nowo budowanym domu koło Magdalenki miałem w kuchni 50 kanarków. I to śpiewało tak. A mi brakuje tego, że właśnie rano, kiedy mam czas na to, żeby zjeść śniadanie z rana, bo często w biegu po prostu pędzę. Ale jeżeli już, no to jeśli te kanarki nie śpiewają, to jest mi smutno, one muszą być wokół mnie. Więc tak, po kolei niezliczone ilości. Kanarki kolorowe od białych po bardzo ciemne. Najbardziej jednak lubię lizardy, najbardziej lubię kanarki zielone, ale też żółte, czysto żółte, bo to były takie moje pierwsze czysto żółte kanarki i kasztany, czyli takie czerwono z czarnym wzorkiem. Tak, rzeczywiście tak. No i lubię śpiew kanarków w każdej postaci. Wolę, kiedy to jest śpiew łagodniejszy, nie za wysoki, nie za intensywny, więc sobie tam wybieram te samce, które mi bardziej się podobają. Osiągnąłem w tym pewną perfekcję, która została doceniona przez świętej pamięci Jana Suzina, który miał ode mnie dwa kanarki, a przy pierwszym kanarku to dzwonił do mnie z gratulacjami, że ten ptak śpiewa głosem skowronka. A rzeczywiście mieszkałem na ulicy Polnej pod Magdalenką, była wtedy Polna, bo jeszcze domów nie było i te moje kanarki słyszały wszystko, co się dzieje za oknem, a tam były właśnie skowronki i on dodawał, wplatał głos skowronka. To też jest ważne, także tutaj no, Jan Suzin, który no, musiał być znawcą różnych dźwięków, człowiek posługujący się głosem, był bardzo wrażliwy, a było to bardzo sympatyczne. Oczywiście staram się, żeby wybierać takie samce, które śpiewają lepiej, ale no tutaj nie ma niestety jakby reguł, bo można się pomylić trochę. Czasem młody ptak, który się dobrze zapowiada, nadal będzie śpiewał 5 różnych fraz i do końca życia tak będzie śpiewał. A są takie, które na początku rozśpiewują się słabo, ale potem wplatają. Mam takiego białego ptaka, który No po prostu jak zacznie śpiewać, to śpiewa 3 minuty i śpiewa różnych, ze 20 różnych fraz. Dałem go mojej mamie, zobaczymy, czy będzie zadowolona, bo na razie jest trochę przerażony. Więc tak, tutaj ten śpiew jest oczywiście obiektem konkursów, konkurencji. Ja mam swoją własną wizję śpiewu. Chcę, żeby to właśnie nie było za wysokie, żeby nie było takich ostrych dzwonków, raczej turkot wodny i takie różne trele. Więc tak, kanarki leżą mi na sercu, kanarki. Jeżeli ktoś pyta, jakiego ptaka by polecił do domu, zawsze mówię kanarka. A to, co słyszeliśmy, czyli śpiew kanarków, to zasługa pana Tomasza Grodowczyka, który, jak państwo doskonale wiedzą, rejestruje różne ptasie dźwięki, no i my czasem z tego korzystamy. Jaśmin kwitnie, akacja się szykuje, jeżyki się ganiają, a ja mam alergię. Co robić, panie Wojtku? Ale ten uśmiech na końcu sugeruje, że nie jest pani całkowicie załamana. Oczywiście, że z alergią trzeba umieć współżyć, co mnie się również przez lata jakoś udawało lepiej albo gorzej. No a jeśli chodzi o radio, które miałoby w tej sytuacji pomóc, to ja mogę jedynie sugerować zachwycanie się pięknymi pieśniami, które wybieram dla państwa. Chociaż robię to sam, kierując się własnym gustem, to tu i ówdzie udało mi się trafić. Kiedy przeanalizowałem pani głos,